her gece düşünüp o gölleri. Ne kadar lazım ki bana bunu düşündüren nefesi bulabilir. Yaşanan anılar için, o kokular için de sen gelsen şimdi. Gözlerimi açmam mı, yalamam bu kez rüya değil. Bir gün sorarsın hatalarımı yüzüme karşı sende belki. Bir kere de haklı çık denince bozulurum bilirsin. İstemem bir kural düzen, istemem ki farklı yüzler. Aklım alada benim, akıllı değilim, üzmek istemem seni. Bu kadar ağır olur mu tutmayınca elini? Oluyormuş demek ki gördüm hiç deme, bu adam deli mi? Hissedersen olmadığını utanma, küçümse yerini. Bekle sakin ol, geçer bir gün isteyince elini. Gel yine akıllı çık her zamanki gibi sen. Yeniden kurallar koy istediğinden. Ben bir şey demem, bakarım sessizce yerine. Gelmesin bir başkası yerine. Ben derinlerde kaybolmuşlarımı karalıyorum. Her gece düşünüp o yönleri. Ne kadar lazım ki bana bunu düşündüren nefesi bulabilir. Yaşanan anılar için, o kokular için de sen gelsen şimdi. Gözlerimi açmam mı, yalamam bu kez rüya değil, gerçek şimdi. Derinlerde kaybolmuşlarımı karalıyorum. Her gece düşünüp o gözleri. Ne kadar lazım ki bana bunu düşündüren nefesi bulabilir. Yaşanan anılar için, o kokular için de sen gelsen şimdi. Gözlerimi açmam.